Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Nå. Det er, kan man sige, det blev ikke helt sådan, som vi havde regnet med. Men vi havde heller ikke rigtig regnet med noget, fordi vi var klar på at være fleksible. Fordi vi ikke vidste, hvad vi kom ind til. Ja. Men der har måske alligevel været nogle ting, som vi ikke helt var forberedt på. Ja. Eller som du siger, sådan at man kan ikke rigtig have nogle forventninger, fordi at ting kan ændre sig fra den ene dag til den anden. You cannot say you don't want to play with the Afghan kids, okay? Everyone is okay. Da jeg var afsted sidst, var det mere politiske ting, hvor det mere var sådan, ja, det er måske også politisk, men organisatoriske ting inden for organisationerne og det frivillige, som ligesom havde organiseret, ja, som havde, nej, hvad vil du sige? Alting er bare lidt kaotisk, men det er rigtig godt, de kommer, så vi er lidt flere. Ja. Men hvad vil du sige med det her? Det er vigtigt. Nej. Hvad er det, vi skal sige i det her? Skal vi lige stoppe den? Du lytter til Radio 24/7 dokumentar. Bodies on the Move. Klokken er 4:30 om morgenen, og vi er ved at ankomme i Chios, og vi er meget trætte. Godmorgen, Se. Kalimera. Kalimera. Det var Mohammed. Vi ses lidt senere. Han er vågen endnu, Mohammed. Nej, det er heller ikke. Bodies on the Move er et socialt danseprojekt, som fandt sted i og omkring flygtningelejre på øen Chios i Grækenland i august 2016. Bag projektet står Siri Tara Noir og Phyllis Akini, to danske dansere og aktivister, samt Mohammed Nour Hodia, en syrisk aktivist og flygtning, som pt. Bor med sin familie i en lejr i Alexandria i det nordlige Grækenland. Hej. Hvad hedder du? Hvad hedder du med det? Hvad hedder du? Jeg hedder? Jeg hedder Mohammed Nour. Ja. Projektet tog sin spæde skridt i vinteren 2016, hvor Siri tilbragte 2 måneder som frivillig i flygtningelejrene på Chios. Hun indså, at der ud over de basale behov, også manglede aktiviteter for de mange børn fra lejrene, så hun begyndte at undervise i dans og bevægelse, og igennem det opstod mødet med Mohammed Nour, som på det tidspunkt endnu kun talte arabisk. Hvordan har du det? Hvordan har du det, Mohammed Nour? Nej. No, you ask. How are you, Mohammed Nour? Han var netop selv ankommet til øen som flygtning, sammen med sin familie, efter at have mistet 2 brødre til krigen i Syrien. Hvordan har du det? Hvordan har du det? Ja. God. God. Ja. Yeah. God. And you. Og dig. Jeg har det godt. Men Mohammed Nour blev kort tid efter flyttet til fastlandet med sin familie, da aftalen mellem Tyrkiet og Europa trådte i kraft, hvilket betød, at de flygtninge, som var ankommet til øerne inden den 20. marts, blev rykket til fastlandet, og dem, som ankom efter, ville blive sendt tilbage til Tyrkiet. Denne returproces har vist sig at være mere kompliceret end som så, hvilket har resulteret i, at der i disse dage sidder omkring 1700 flygtninge på Chios, som venter på en stadig uvis fremtid. Situationen er usikker og trykket i langdrag, og Bodies on the Move's intention er at skabe et frirum, som giver plads til leg og bevægelse for de børn og deres familier, som har siddet fast på øen i månedsvis. I dette program tager vi tilbage til Chios med kollektivet Bodies on the Move, og får et indblik i, hvordan deres projekt blev realiseret. Og vi møder også nogle af de familier, som blev en del af projektet. Nu er klokken 4:38. Og det er allerede varmt her. Der er virkelig mange mennesker. Det myller ud med mennesker. Kan du ikke se nogen taxa? Nej. Vi kan ikke se nogen taxaer. Okay. Okay, så i dag... I'm just speaking a little bit in Danish and to the radio, okay? To tell what we want to do. Så i dag er vores første dag på Chios. Og vi sidder lige og drikker en kop kaffe, og Phyllis har jo ikke været her før, så vi snakker om, at vi lige skal lave en lille tur. You speak English? Yeah. You speak English? Yes. Can you take us to the beach? Huh? We want to go to Kapas Beach. Okay. Yeah? Sure. Yes, all three. Okay. Mohammed, do you want to sit in front? Mohammed Nour og mig skal lige give en lille tur rundt i Chios, men der er jo masser af ting, der har ændret sig faktisk, fordi jeg var lige rundt på scooter sammen med en af mine venner, og han viste mig lige sådan lidt rundt i de forskellige camps. Og for eksempel så var der et noget som hedder Soli Café, som er sådan et hus, som nogle aktivister eller nogle frivillige har besat faktisk, som var ligesom et værested, hvor at flygtninge kunne komme og få en kop kaffe. Og der lavede vi aktiviteter sidst, vi var her også, mig og Mohammed Nour, aktiviteter for børnene. Og den er så blevet lukket nu, så der kan vi jo ikke være, for eksempel. Men så er der åbenbart blevet åbnet et nyt sted, som er et kvindehus, hvor der er forskellige aktiviteter for kvinder. Så det er en mulighed at gøre noget der for kvinderne. Men vi er selvfølgelig interesseret i at lave vores projekt med børnene. Hvor er du kommet fra? Danmark. Danmark? Yeah. Dania? Ja. Yeah. I Danmark siger Dania. Dania. Ja. Yes. Da. Dania. Da. Dania. Dania. Dania. And how you say in the name of this island? Chios. Chios. You know the cat? You know the cat? The cat? Yes. No. No? Yes. You know now? Yes. You know? Yeah. Yes, you say. Chios. Ah. And actually, do you know how many people who live in the island? 60,000 people. 60,000. 60. Mm-hmm. Not 16, 60. Yes, 60. 60. Everybody come from Denmark? From Denmark and Syria. And Syria. From Denmark and Syria. You from Syria? From, we are from Denmark and Syria. You from? Mohammed Nour is from Syria. Ah, Mohammed. And me and Felisa from Ali. Denmark. Yeah, Mohammed Ali. Og så har vi snakket om, at det kunne være helt vildt fedt, at hvis Mohammed Nur startede med at foreslå nogle af de ting, vi skulle gøre, fordi han har meget mere erfaring end os, fordi han har været 5 måneder i en flygtningelejr i Alexandria, hvor han hver dag arbejder med børnene og laver forskellige aktiviteter med dem, og arbejder i skolen og underviser. Og han har også taget et kursus faktisk, i forhold til sådan indlæringen og hvad børnene har brug for. Do you want to tell something about these activities that we want to do today with the kids? Okay, just today maybe we will see everything, and then tomorrow we can start some activities that we can do inside in the camp or outside or something like this, you know. Mm-hmm. Just we will be today there. Mm-hmm. And tomorrow we will start. I think so. Yeah. What is your name? Sharavi. Me, John. John. Nice to meet you. Me too. It's here? No. No, we will make a dance project with the kids. Har du penge med, Phyllis? The boss. Thank you very much. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you. Afghanistan. Bye bye, Mohammed. Bye bye. Bye bye, John. Jeg har lidt et indtryk af, at det er sådan, de aktiviteter, der er, det er for folk, der selv opsøger det. Altså, yeah. Det snakkede vi også før om, ikke? Altså, det er de samme børn, man hele tiden ser, fordi det er dem, der er åbne, yeah. Og men de børn, der er lidt mere generte, og som måske holder sig mere til deres mor eller til deres familie, ikke? De jo. Kommer ikke ud, og dem ser man ikke. Så det der med at komme ind i lejrene og sådan, ja, blive inviteret på en kop kaffe og sådan noget, så kan man faktisk komme i kontakt med nogle af de der børn, som måske ikke lige kommer løbende af sig selv, fordi de så, man inviterer deres mor, og så tager hun ungerne med, og så sker der ligesom nogle andre connections. Ja. Og jeg har set, hvordan nogle af de børn har udviklet sig, ikke? Altså, på kort tid, ved at også lære nogle af de mere åbne børn at kende, ikke? Altså, smitter det lidt af. Ja. Mm-hmm. Men, vi skal lige holde lidt med. Ja. Du skal spise noget mad. Åh ja, det kan man godt glemme lidt, når man har travlt. Og så skal vi ud i lejene og missionere dans. Missionere dans. Dance mission. Ja. Hallo. I think it's here, Montana. Hello. Hello. Yeah, your camp was here. It was number 3, I remember. No, it's a change all that numbers. You changed the numbers. Yeah. But I think it was here. Yeah. Mohammed Nur, he will live. Wow. Hello. Hello. Så nu har vi lige mødt nogle børn, som gerne vil vise os nogle modellerboks, som de har. Som de er meget stolte af. Can you ask them their names? Vi bruger en del tid i de to lejre, Suda og Dibete, fra start. Og det er der, vi møder de fleste af de børn, som deltager i vores aktiviteter. Anna Shiri. Shiri, Phyllis, Mohammed Nur. Mohammed? Ahmed. Ahmed. Anti? Lana. Lana. Anna. Anna. Anna. Anna. Ahmed. Ahmed. Can you tell them if they want to come? Vi beslutter os for, at det er bedst at komme i kontakt med børnene ved at opsøge dem, hvor de bor. Suda og Dibete er lejre, som hovedsageligt køres af forskellige organisationer, og det er derfor let at få adgang til lejrene som frivillig. Den tredje lejr hedder Vial, og er officielt et detentionscenter, som styres af det græske militær. Og selvom vi gerne vil arbejde med børn fra alle lejre, indser vi hurtigt, at det er svært at få adgang til Vial, hvilket gør, at vi holder os til de to mindre lejre. Jalla, shuf kun ikke, inshallah. Jalla, bye. Jalla, det kan jeg af, jalla. Salam alaikum. Bye. You speak English? Yeah, I can. Wow. He also speaks English. Okay. That's so cool if you want to come and play with us. Yeah, and you can tell the other people because we will do it every day at 5 in the park. Yeah. Games and dancing and moving the... Yes! And we will try to bring some music also. Yeah. So if you have some music that you like, yeah, it will be amazing if you bring it. Justin Bieber? Perfect. Yeah. Justin Bieber. So, we can dance. Yes, this one. Yes. Do you know it? Yeah. Can you sing it? No. Shuri? Shiri. From Denmark. Fidis from Denmark. And Mohammed. New from Syria. Mohammed. Nice to meet you. You too. خلاص خلاص لا لا لا شباب شباب شباب شباب ايون لا خلاص خذ البايك جبت خذ البايك مو تروح اه so we figured prøvet at stoppe en slåskamp. Ja, okay, de taler kurdisk, siger Mohammed nu. Der er en, der har fået en cykel. Okay, we'll see you later. Yeah, we will see you. Så de er brødre, og de begynder at slås om en cykel, som en af dem havde. Det gik også ret exceptionelt. So it's also a bit difficult, no, that one kid have a bike. No, but this two boys from one family. Yeah, brothers. They're brothers. But you know, brothers fight a lot. Exactly. You know? Første arbejdsdag går med at besøge to af de tre lejre på øen, hvor vi prøver at danne et overblik over de forskellige aktivitetstilbud, der er for børnene, samt med at finde et sted, som kan danne rammerne for vores projekt. Der er ingen lokaler i lejrene, da de kun består af beboelsestelte og små containere, som bruges af de forskellige organisationer som kontorplads. Ja, hvad er de? Hvor mange kvadratmeter? 15 kvadratmeter, og de bor 16 mennesker i hver. Og så er der også nogle iglo-telte på den anden side, hvor der også bor familier i. Vi ender med, efter at have besøgt Dibete, som er den mindste lejr, og som ligger midt i centrum af byen. Der ser vi så, at over på den anden side af vejen, som er det, der adskiller lejren fra resten af byen, er der en park. Og vi beslutter os derfor for, at det muligvis er den bedste løsning på location. Især fordi det er så tæt på Dibete, så børnene skal bare krydse en gade, og så kan de komme ind og lege i parken, og det gør de allerede. Der er aktiviteter, der foregår i den park, så det er oplagt, fordi børnene og familierne kender til den. When I meet you, she asked me when I meet you. From 5 months. I mean, 5 months. تعرفت عليهم بكيوس. She say she meet you today. Yes, we meet today. We meet today in the women house. Yes. في بيت النساء. Så vi står herude for en debatte flygtningelejren, hvor vi lige har mødt Nefer, som jeg mødte i dag i Women House. Og hun er meget glad for at se mig, selvom jeg kun lige har mødt hende i 5 minutter tidligere i dag. Baby, hello, sweetheart. Ya Allah, habibi. شو زكي ومغندر يا واحد انعب معه ونغني له وندلعه كنت نلعب معه ونغني له وندلعه Det er torsdag aften. Vi sidder her på torvet, det lokale torv i Kios. Og der er sådan en blanding af mange forskellige mennesker. Og vi sidder lige ved siden af den park, hvor at vi var i dag. For at prøve at skabe ligesom den første kontakt med de børn, vi gerne vil starte det her projekt med. Der er ligesom sket rigtig mange ting siden, at jeg var her sidst i hvert fald i vinters, hvor der ligesom ikke var nogen aktiviteter overhovedet. Så der er blevet etableret en masse ting. Der er blevet etableret en skole, og der er nogle forskellige undervisning. Der er svømmeundervisning og engelskundervisning og nogle forskellige ting. Og så er der også blevet lavet et hus for kvinder og fra 13 år og op efter, som jeg var at tale med i morges. Så der skal jeg hen i morgen og undervise i dans fra kl. 11 til 2 om formiddagen. Så det får vi se, hvordan det kommer til at gå. I think we don't need to do dance classes. Look. Så nu sidder vi ude for en debattør. Vi har mødt Nefias mor, som er en af de små piger, eller 13-årige piger, som jeg mødte i dag i det her Women House, som er et nyt projekt, der er opstartet, som er bare for kvinder. Det er svært at få kvinderne til at komme i det hus. Mange af dem, for eksempel moren her, som fortæller, at hun har 5 børn, og man må ikke have børn, man skal være over 13 for at komme derind. Så det er svært for hende ligesom at komme der, fordi hun skal finde ud af, hvad hun skal gøre med hendes børn. Jeg ved ikke, om hun er alene med børnene, eller ja. Men så foreslog vi til hende, at hun kunne komme om eftermiddagen, når vi laver aktiviteter og danser med børnene i parken. Men ja, nu får vi se, om hun kommer. Det er en ret lille park, egentlig. Det er egentlig mere bare en have, end det er en park. Og folk hænger ud på græsset, og børn leger. Og der er pænt og grønt og med meget høje træer, så der giver skygge, hvilket har været meget vigtigt for os at tage med i betragtning i forhold til, hvor vi skal gøre ting og hvad tid vi skal gøre vores aktiviteter. Fordi der er 35 grader og skarp sol hver dag. Derfor ender vi med at beslutte, at vi vil lave aktiviteter for børnene om eftermiddagen, hvor de ikke er i skole, og hvor der begynder at være lidt skygge udendørs. Vi har ikke noget med. Vi har ikke noget udstyr. Vi tager udgangspunkt i det faktum, at vi er udendørs. Vi er på græs. Og at vi skal lære børnene at kende. Så derfor er der ikke noget legetøj eller redskaber eller noget shippetøj, nogen som helst ting med. Det er bare os. Hello, my friend. Hello. Hello, my friend. Ahmed, Allah, how are you? Ahmed. How are you? Allah, you're fine. You're very fine. Ahmed is Ismaq. What's your name? What is your name? Så det har faktisk god effekt, det der med at få ind i lejren og få folk, fordi det her er den familie, jeg mødte tidligere, og vi foreslår, at de skulle komme. Det er dejligt, at de kom. Ja. Det er dejligt, at de har så mange børn. Ja. På dag 3, som er den første dag i parken med aktiviteter med børnene, der er omkring 25 børn. Og de er i alderen 2-10-11. Og vi laver navneleg. Og meget mere sådan fysiske lege end egentlig dans. Og det er Mohammed Nour, som står for den første dags aktiviteter. Især fordi han kan tale arabisk. Og de fleste børn, som er i parken den første dag, de er syrere, og derfor taler de alle sammen arabisk. Vi laver navneleje og sækkeløb og koldbøtter og danse rundt i cirkler og forskellige cirkelleje. Børnene synes, at det er super sjovt. De klikker med det samme med Mohammed Nour. Han er en meget charmerende og oprigtigt sød person, som har meget erfaring med at lege med børn i flygtningelejre. Og de taler samme sprog, og de ser, at han er ligesom dem. Så børnene er glade og er nærmest lidt overvilde, når de råber navne og det er vildt, og det er sjovt, og det bliver taget rigtig godt imod. Og når vi er færdige, bliver der spurgt om, hvornår vi kommer igen. Rigtig mange af de børn, som vi havde hver dag, de er kommet fra første dag. بشار خبر أخوك خبر بحرها صعلوك سوريا بتنعن أبوك يلي بيقتل شعب وخاين سوريا بتنعن أبوك يلي بيقتل شعب وخاين سكينك ما عادت تذبح للشعب ما عادت تجرح ونشل في قلبك تذبح يلي بيقتل شعب وخاين وإن شاء الله في قلبك تذبح يلي بيقتل شعب وخاين Klokken er 5 om morgenen. Her ligger jeg i vores telt ude på stranden. Jeg har ikke rigtig kunne sove de sidste par dage. Det er fordi, der blæser så meget, så jeg føler som om vores telt der vil blæse om kul. Så er der sådan nogle vilde katte udenfor, som slås. Helt vildt. Jeg fik lige så gået ud på toilettet en dag op. Og blev overfaldt af en af kattene. Og så er det lidt svært ved at lade være med at tænke på, at jeg var... Selvom jeg godt ved, at det ikke sker, når det blæser så meget. Normalt, så sker det ikke i hvert fald, når det blæser så meget. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at jeg var... Ikke håber, at der er nogen, der alligevel trodset vejret og, og tager turen med, med båden fra Tyrkiet. Fordi det er simpelthen så farligt at være ude på vandet nu. Så det vil være svært for dem at komme sikkert i land. For man kan godt høre, det blæser rigtig meget. Vi skal lige vise en leg og demonstrere den for de andre børn. كل ما بديروا الشيء هي غير الحركة لازم تعرفك بس ما نصير تخليها تعرفك ماشي يلا صافي كرياتون يطلع عليها ويساوي مثل ما تساوي كم كم دي er givende, men også udfordrende at arbejde med børn i parken. Man ser ikke umiddelbart på børnene de traumer, de har været igennem. Men jo længere tid man tilbringer med dem, som vi gjorde, jo mere ser man det i deres opførsel. Og det kommer ud i mange sammenhænge under de her lege og danse og aktiviteter, ved at børnene lidt kommer op og slås. Så vi bruger en del tid på hver dag nærmest at stoppe slagsmål. Blandt helt små børn på 5-6 år. Det kan starte med, at et barn vil holde Siri i hånden. Og så vil et andet barn holde Siri i hånden, og så begynder de at diskutere om Siris hånd. Og så slår den ene den anden. Og så udvikler det sig. Og pludselig så har man en masse børn, der løber efter hinanden. Okay. Stop. Stop. You cannot say you don't want to play with the Afghan kids, okay? Everyone is okay. Okay? Men ja, så er det lidt svært at sove, når man tænker på alle de ting. Og det er også de sidste, den tid vi har været her i hvert fald, så der gennemsnitligt kommet en båd der nat med omkring 50-65 personer i. Selvom der egentlig har været stop for det her efter den aftale med Europa i sig kød. Så når man tænker på alle de ting, selvom det er en rigtig smuk stjerneklar nat herude på stranden, så synes jeg, det er lidt svært at sove. Og i morgen så er vi blevet inviteret på middag hos en familie fra Aleppo, som vi har set de sidste par dage. Som vi har mødt igennem, at vi har leget med deres børn og danset med deres børn. To små børn. What is this? Radio. Radio. Radio. احكي غني. انا البندوره الحمراء. مغني انا وياك. انا البندوره الحمراء مزروعه بين الخضرة. شو بدك تغني؟ Vi er på besøg hos en familie i et tæt. En familie, som har to børn. Ahmed og Lana. Og de to børn, de har lavet med os de sidste par dage. Vi har snakket en del med deres forældre. Og nu er vi blevet inviteret til frokost. Så vi har lavet noget mad, og de har lavet en masse meget lækkert mad. Med salat og med kølle aubergine. Og Ahmed, han viser os børnesange og videoer på telefon, som Mohammed Nuri synger med på. Alles so. Alles so. Og det viser sig faktisk, at den familie, de boede i den samme gade som Mohammed Nur, som vi har stået med. Men de har aldrig mødt hinanden i Aleppo. Så det er lidt sjovt, at de har mødt hinanden nu her i Grækenland, selvom de boede i den samme gade, som jo nærmest ikke eksisterer mere, fordi deres hus er blevet bombet. Men ja, så jeg prøver lige at se, om jeg kan få en lille smule sår, så jeg kan være frisk til morgen. Lana, den ældste datter, spørger, hvad det er, vi laver. Så nu har Agnes fået høretelefonerne på. Det har vi styrer radioen nu. Tell him if you want to say something for the radio. Ah, salam. Hello. Børn er jo lette i den forstand, at det er let for folk at synes godt om børn. Børn er søde, og børn er gode til at være børn. Børn er gode til at have det sjovt og lege, selvom at alt omkring dem er dårligt. Hi Ahmed. Hi. Hi. Hi. How are you? How are you? Yeah. Men jeg vil sige, at man kan virkelig se, hvordan familierne, hvordan forældrene arbejder hårdt på, at deres børn ikke skal lide for meget. Så det bliver hurtigt tydeligt for os, at der er brug for støtte omkring forældrene og især mødrene, som er trætte og er der for alle andre. Hej. Hej. Hej Ahmed. Marhaba Ahmed. Thank you. Så klokken er 11 om formiddagen, og jeg er på vej hen i kvindecentret, hvor jeg skal undervise i dans. Det gør jeg hver morgen fra 11 til 12. Min første klasse, den lavede jeg i lørdags, og det her det er så min anden klasse om søndagen, eller ikke åbent. Det er mandag i dag. Og det var faktisk vist at være så populært, at der er kun plads til 8 på holdet, fordi det er et lille rum. Men det er ligesom det, der er. Og der kom så mange, så at de måtte sende 10 væk, som gerne ville komme. Og faktisk før, der havde de haft svært ved at få kvinderne til bare at komme derhen. Så det så viser sig, at det her dans, det er åbenbart noget, der er rigtig populært. Do you know the house for women? Mohammed Nur, I need your help. Sorry. Okay. Just I want to know. I want to ask them if they know about the women house. Have you been? Yeah. Yes. Yes. Yes. Have you been? I'm going to activity. You don't go. Baby. Maybe this is your husband. He can't take it. It's impossible because a woman. I don't want to hear. 1 hour. Tamam. Tamam. One hour. Tomorrow, from 12 to 1. Mohammed Nur, don't speak. Just translate, okay? Tomorrow. Okay. Tomorrow, he will take care of the children for 1 hour, from 12 to 1, and she go to women's house and make dance class with me. Okay. بكرة؟ أي فوقها. بكرة إن شاء الله الساعة واحدة، من الساعة 12 الساعة واحدة. بتعرف الأولاد عند أخوي اسمه كريم؟ أسامة. بتعرف الأولاد عند أخوي أسامة. بعدين تيسر أنت على بيت النسوان الساعة 12 الساعة واحدة. في وان هوا. وان هوا. في. And he help you. He help. I don't want to translate about this. Det rum, som, som vi laver danseklasser i kvindecentret, er det største rum, som er. Men det er ikke et særlig stort rum. Det er det største rum, og kvindecentret er ligesom bare en gammel villa, som er blevet renoveret til at lave det her kvindecenter i. Så det er måske det, der svarer til en stue. For enden af den ene væg er der en bænk. Op for den anden ende er der en tavle, fordi det også er det lokale, hvor de har engelsk og tysk undervisning i. Så der er to store vinduer, hvor solen skinner ind, så der er rigtig varmt. Men jeg plejer altid at lukke alle vinduer i, så der ikke er nogen, der kan se os udefra, selvom det faktisk er på anden sal. Så der bliver varmt, fordi at alle vinduer er lukket. Jeg tror, rummet er omkring 15 kvadratmeter. Så det er ret begrænset. Men det er stadig bedre end ingenting. So my name is Siri. This was great. I grew up in Denmark. Når jeg starter en team, for det første, så tager det altid lige noget tid at komme i gang og finde ud af, hvem kommer og hvem kommer ikke. Så sætter vi os i en rundkreds. Og eftersom det er altid forskellige kvinder, som kommer, så er der nogen, der måske har et barn syg, eller skal til et møde med et eller andet, eller er på hospitalet. Eller. Så vi prøver ligesom at give en introduktion, og så prøver jeg også at få de andre kvinder, som har været der før, til at forklare, hvad de har lavet, og hvordan de har oplevet. Så de lidt har en idé om, hvad det er, vi skal, og også, at de kommer til at slappe af, og ikke tænker, at det er en klasse, hvor tingene skal være på en bestemt måde. Så de ligesom føler sig godt tilpas, og jeg forklarer dem, at man kan tage sin hijab af, og at det er vigtigt, at man slapper af, og det er et rum, hvor at der skal være plads til at kunne være sig selv. اسمي أمينة. My name is أمينة. سوريا من كوباني أنا. I'm from Syria, from Kobani. عمري 18. I am 18 years old. Mit navn er Amina. Jeg er 18 år gammel og jeg er fra Kobani. Og når man ser børnene لبسهم ضحكتهم وفرحتهم بقول يا الله الله يزيد عليهم بيزيد علي ولما فوت لجوا بشوفهم عم يرقصوا عم يقرأوا عم يكتبوا بفوت علي احساس كبير قوي عندي بحب يعني يكون احساس هيك بيطول معي وما بيكون يعني حدود إلا. When I go into the center and find the girls drawing, dancing, laughing, I wish that they will spend all their days in happiness. And I feel also happy when I see them happy, and I wish that I'm always have the same feelings. A small choreography? So you will spread up, you see now we have more people, we try to spread up in the room. So you face this way and I will sit here and you just copy what I do. We will see. If we don't have space, we try to move a little bit so we make space for each other. Okay. Det der sker, når jeg danser, det er, at jeg slår hovedet fra, og jeg lader min krops intelligens, min krops hukommelse tage over. Så hvis der er tanker i hovedet, så handler det ofte om de trin, jeg er i gang med. Men det betyder, at der ikke er plads til at tænke på så meget andet. Det er ikke ens betydende med, at man ikke føler det. Så man kan føle frustration, eller sorg, eller glæde, eller noget. Og det kan så komme til udtryk igennem kroppen. Men de her tanker, som vi nogle gange kan have, som bare kører om og om og om igen, de forsvinder lidt. For det er lidt et rum, du kan træde ind i, hvor du kan efterlade mange af dine bekymringer ved døren. Og hvis du ikke kan det, så kan du i hvert fald træde ud af rummet igen, uden så mange af dem, fordi det er blevet forløst. شعوري احلى شيء لما دقيت الباب فتحتوا لي اياه ودخلتوني بكل حب واحترام ورقصت بيناتكم كان هاي اكبر شعور عندي واحلى فرحه The most important thing that when I knocked the door and you allowed me to enter the class I was very very happy it was the most important thing for me that you allowed me to join you and dance with you and it was very beautiful هي فيها لا تسألني لأنه كانت الرقص بيناتهم كان كتير حلو وعجبني الرقصة ولما مسكت إيدي بكل حنان ولطف ورقصت معها يعني حسيت كاني كتير مهتمة حدا بيهتم فيني كتير حبيت هذا الشيء وأنا بتمنى أنه هالمرة هي بتسألني كأنا أجاوبها على سؤالها And when you catch her hand and dance with her, she felt that you are very kind and she liked that very much. She find that someone is caring for her and someone catching her hand and teaching her how to dance and how to move. And she was very, very happy when she did that. For my min dans blevet mere end en profession, mere end noget, som ser godt ud. Det er der, jeg går hen, når jeg har brug for at være i kontakt med mig selv. Nu kommer der lige en lille anekdote, men bare her den anden dag, der døde min farmor, og noget af det første, jeg gjorde, det var, at jeg dansede. At det var den måde, at jeg kunne bearbejde min sorg på. Det er noget, som ikke bare jeg personligt oplever, det er noget, som der bliver undersøgt en del. Hele danseterapi-ideen, som er, at der er masse ting, som er kropsligt lagret i vores hukommelse, som vi ikke nødvendigvis kan udtrykke med ord, men vi kan få bearbejdet de her traumer via kroppen. Og det behøver ikke at være til den ekstrem. Det behøver ikke at være, at vi har store traumer, som så skal ud gennem kroppen. Men hele ideen om, at man kan bruge sin krop som et aktivt redskab til at få det bedre, og det ikke bare er konditionsmæssigt, at man får det bedre. Men det er i krop og sjæl og sind. Der er mange, der spørger, hvad giver I dem, eller hvad kan I give dem, eller hvad kan de bruge dansen til? Og jeg tænker faktisk, at dansen det er noget, som de mennesker, som vi har mødt, som er mennesker primært fra Syrien i den her situation, de har dansen og bruger dansen meget mere, end vi gør. I Danmark for eksempel. Så det handler ikke om, hvad vi giver dem, eller hvad de kan bruge det til. Det handler måske mere om at minde dem om, hvad de har. Og ofte så oplever jeg også, at når vi begynder at danse, så kan det godt være, at vi har nogle forskellige med børnene for eksempel. Vi har nogle forskellige lege, som vi starter med at foreslå. Men der er næsten altid nogen, som siger, hey, jeg kender den her dans, kan vi ikke gøre det? Eller jeg kender den her leg. Så det handler faktisk mere om at sætte nogle ting i gang, og støtte op om det, som allerede er, og ikke at komme med vores... Jeg vil sige, vi kommer med nogle forslag til noget, der kan bygges videre på, og som kan samarbejdes omkring. Så det er en... Ja. Det er en læring, der går begge veje, fordi vi lærer rigtig, rigtig meget af dem. Before dancing, she was very depressed. She wake up in the morning, she was very sad, and then she remembered that today is Monday and she has to come and there is a dancing lesson. So she came to the center, but she found that we are inside and the door is locked, so she wished that she was with us inside. Then she tried, she said, I'll knock the door. If they allow me to enter, I'll do it, and if it's not, so okay, it's normal. Then she knocked the door, and when we opened the door for her and allowed her to come, she was very, very, very happy. She thought that as if she's born, she's newborn, and the life is more beautiful, and she has great feelings that we allowed her to come in. This is the first day that she feels very, very happy, and she felt safe, and she had the courage to dance, not like before. Er det noget, vi skal sige? Hvad optager du nu? Ja, ja, du har optaget det hele. Jeg tænker bare, at jeg er helt vildt glad for, at vi har fået den her mulighed for at lære de her familier at kende, som vi stadig er i kontakt med. Det har været helt vildt rigt, eller sådan fået nogle meget personlige historier. Ja. Og jeg tænker også, at det er det, som at dans og bevægelse gør, at man kommer tættere på folk, og det er lettere at åbne op. Hvis ikke vi havde lavet de her aktiviteter med deres børn, så tror jeg heller ikke, vi havde fået kommet så tæt ind på forældrene. Mm-hmm. Og det er jeg rigtig glad for. Ja. Jeg synes faktisk, at vi har lært rigtig meget af de her mennesker, som vi har mødt. For mig, der var det bare, der har jeg fået nogle nye venner. Ja, nogle mennesker, som vi faktisk har lært at kende på meget kort tid, ikke? Jo, men som vi har lært at kende på en måde, som for mig er venskab, og ikke er en sådan en frivillig flygtningrelation. Sådan var det i hvert fald for mig. Og bare se det tæt på, i stedet for at det er noget abstrakt. En flygtningssituation, ja. Men og i stedet for at se det som en krise, men se det som en situation, som vi selv er aktive i, og som vi selv kan være aktive i. Ja. Og som ikke slutter nu, altså fordi jeg tænker, der er også alle de ting, vi gør nu, selvom vi ikke er der, selvom vi er i Danmark, eller hvor vi er, at man kan jo stadig overveje, hvordan man taler med folk, og hvordan man er sammen med folk. Og der synes jeg da, at vi har fået rigtig meget med på den måde, de har behandlet os på, og så åbne de har været, og selvom at de har boet i et lille telt, har inviteret os ind og givet os nærmest alt, hvad de havde, ikke? Jo. Så tror jeg godt, vi kunne lære noget af, specielt i Danmark. Okay, kan vi slippe den her? Ja. حيل صغير يا الله حبيبي شو زكي ومغندر يا واحد نلعب معه ونغني له وندلعه شو حب نلعب معه ونغني له وندلعه. Du har lyttet til Radio 24/7 dokumentar Bodies on the Move. Mama جابت بيبي حيل صغير. Optagelse og tilrettelæggelse, Siri Tara, Noah og Phyllis Akini. Klip, Morten Narvidsen.